Book 2 60 سازدك في البنك en la banco أريد أن أفتح حسابا mi ŝatus malfermi konton هنا جواز سفري jen mia pasporto وهذا عنواني. هيّن ميا أدرسه. أريد إيداع نقود في حسابي. مي شاتوس ديبوني مونون سور ميان كونتون. أريد سحب نقود من حسابي. مي شاتوس مال ديبوني مونون إل ميا كونتو. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Mi ŝatus ricevi mian kont-eltiron. Uridu an asrifa ŝekan siahian. Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon. Kam qimatu rusum? Kiam altas la makleraĵo? Ajna yanbaghi an uwaqqa'? Kie mi subskribu? Antadhiru hiwala min Almania. Mi attendas giron el Germanujo. Huna raqmu hisabi. Jen mia konto numero. Hal wasalat an-nuqud al-fulus? Ĉu la mono alvenis? Uridu an usarrifa hadhihi an-nuqud. Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon. Ahtaĝu li dolarat amerikia. Mi bezonas usonajn dolarojn. Min fadlik, a'tini awraqan naqdiyatan saghira. Bonvolu doni al mi et-valorajn biletojn. Hal yujadu huna sarrafun ali? Ĉu estas bankaŭtomato ĉi tie? Kam al-mablaghu alladhi yumkinu sahbuh? Kiom da mono eblas eltiri? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ كيوي كريديت كارتوي أوزيبلاس؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.